أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اس بڑی آیتوں کی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. تخویف اخروی اللہ ورکی یر دا آخرت چونکڑوان دی دنیا یر ذکر شوا نوس اللہ دا آخرت یر ورکی او حالت اللہ ذکر کئی دا آداء اللہ اگر دشمنان دا اللہ دا غوی حالت ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ. او یاد کا غورن شوبت پورت بکڑیشی دشمنان دا اللہ إِلَى النَّارِ پا طرف دور باندی فَهُمْ يُوزَعُونَ دوی با سب پا سب باندی کڑیشی اور طرف تا با پورت کڑیشی نو سب پا سب بشی. حتا ازا ما جا اوها آداء اللہ چاہتا ہوئے لے مشرک تے ہوئے لے دشمن دا دا اللہ مشرک دا دا اللہ دشمن دے زگدے دا اللہ انسر عیصدار و برخدار جوڑائی. ویوم یحشر آداء اللہ یاد کا غورزو چی پور طبق دیشی دشمنان دا اللہ الناری پا طرف دا جہنم باندی فهم یوزعون نو دوی با سب با سب کڑیشی. حتی تردی پوریزا ما جاؤوها کلچ راشی دوی دی جہنم تا شاہد علیہم سموم گوائی بو کی بدوی بانی غگن ددوی وام سوارو موستر گر دوی و جلودو او بدن ندوی بما کانو یعملون پساب داغی چو دوی عمل کون کی. اللہ وی کلچ دیور خواتا رانشی یعنی حساب و کتاب خواتا نا اللہ وی پا دوی برا دوی غگونا گوایو کی سترگی با پی گوایو کی دا ٹول بدن با پی گوایو کی بما کانو یعملون پساب داغی چو دوی عمل کون کی. وگ بوی اللہ پا مائی دا اوری دلیو پا مائی دا اوری دلیو سترگی بوی اللہ پا مائی دا کتلیو پا مائی دا کتلیو ستا بدن با پتا باندی گوائی کئی ستا دا سرمن با پتا باندی گوائی کئی دا اللہ نبزان چرت پٹے دا غا کرامن کاتی بی نبزان چرت پٹے ادو فرشتی جی پوگو ناستی نی دغرنگی دخپل و اندامونو نا دخپل بدن نا بزان چرت پٹے ازمک بدربانی گوائی کئی پا کم ازمک چلی گناہ کڑے. وقالو ابوائی دا جانم یان لی جلو دیم سرم نخپلو تا یا لی جلو دیم بدن نخپلو تا لیم شاید تو مالینا ولیم گوائی اکڑا پا منگ باندے دا مشرکان با دا جانم یان دیکھ پلو بدننو تباوی تازو پا منگ گوائی ولیو کا تازو کو دنیا کی خبر نشوی کولے. قالو ابوائی دوی انتو قن اللہ اللذی گویا کو منگا اللہ غزا تو انتو قا کل شئیم چی گویا کڑے دے ہر یو شے منگی اللہ تا قد خبروان چولو منگا اللہ گویا کڑو حق اللہ چار یو شے گویا کڑے دے گویا کول پی جانے کنا یعنی منکی دا خبر کول طاقت وا چولو. وہو خلقکم اول مرہ او دی اللہ پیدا کڑیے تاسو دی الله پیدا کړی وې تاسو اول مره په اول ځل کې ویلیه ترجعون او دی الله ته واپس کولې بشه تاسو الله پیدا کړی او الله ته واپس کیږي وما کنتم تستطیرون او نوې تاسو پټون کی وما کنتم او نوې تاسو تستطیرون پټون کی د خپل عمل د الله نه الله وی تاسو زمانه خپل یو عمل نشه پټولې اي یشهد علیکم سمعکم دا دیو جنا اي یشهد علیکم سمعکم دیو جن چې گواہی بو نکی پتا سو باندې غو ګنستا سو ولا ابصارکم او نستر گستا سو ولا جلودکم او نبدن نستا سو ستا خدا گمانم نو چې په ما بدا خپل بدن گوایو کی خو الله وی تا باندې ستا دا خپل بدن بم گواہی کوي تدا الله نه شي نشي پټولې که گواہی نکول نو بیام تا دا اللہ نے سشے نشو پٹولے ولیکن زننتم لیکن گمان کولو تاسو ان اللہ چیقنن اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون نپوئی گی پا دیرو داغ سباندی چا عمل کوی تاسو او سموئی کر وی اللہ دا وڑو وڑو خبری صاحب بنکی دا وی منگیو منا وړو وړو خبرو حساب کو الله د وړو وړو خبرو د وړو وړو کارونو حساب نه کوي فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر یرا دې سره وسکه وذالکم ظنکم الذی یودع گمان تاسو هغه دې ظننتم بربکم چې گمان کول تاسو پر خپل باندې ادراکم هلاکی کې تاسو دغه ګومان د وجه هلاک شونه چې د ویلې چې ما سره د وړو وړو خبرو حساب نشته نو دغه ګومان هلاک کې فازبحتم من الخاسرین نو ګرځیدې تاسو د تاوانیانو نه فایصبرو کلام داسې دی فایصبرو او لا یصبرو پس کچری دوی ټینګیږي یا نه ټینګیږي فنار مسولم نور زید دوی دی که صبر کې او کچغې وې په دوانو حالتو کې جهنم ستازې دی وای استعتبو او کچرې دوی ځان ملامت کوي فما هم من المعتبین نو نه به دوی د ملامت منظور کړې شوونه الله وی د دوی ملامت به منظور نه کړې شي ځان کډیر ملامت کې خو منظور به نشي ستا دا ملامت وقیزنا لهم قرآن دا اوس دویم شبہ ذکر کئی ستا خبرم من لیوا چیو اللہ تبرا مدد شوایو دا اللہ نسیوا بلچا تبرا مدد شنوایو فادو اللہ مخلصین لہو الدین وقال ربکم ادعونی استجب لکم فادوہ مخلصین لہو الدین ستا خبرم اومن لا چیو اللہ تبرا مدد شوایو و جی بیگا بابا خوب کراغو او غټه چاړه و سره و ډیر غوساو او ببرو او ما ته ویل چې ګوره سمشا دا خبرې مکو گنی په چاړه بدی سره کوم نه یره جی ما خو منلې و خو بیگا بابا راغلې و ویرولم چې سره بدی کوم دا خبره مکو نو جواب یې الله کوي چې دا د غزوړ شنا دی دا شیطان دی چې ځوانې کې بدل راتلو عمل به دل تبا کولو اوس د الاخره کې عقیده تبا کول غواړي د بابا سکار دی تا پسې راځي او چاړه تا پسې راوړي وقیزنا لهم قرنا او مسلط کړي دي موږ په دوی باندې قرنا ملګری شیطانان الله وی شیطانان ملګری دي او ما په مسلط کړي الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا آیت نګورې چې یقینا مونږ خوشی کوي شیطانانو لرا په کافرانو باندې ټونګ ورکې دوی ته ټونګ ورکول الله وی زی په بیا مسلط کم ازه خود انسان یعنی د مؤمن د حفاظت د پار الله فرشتي مقرر کړي لهو مواقبات من بین یده و من خلفه الله وی مخ کې ورستو مال د انسان نه ما دلی مومن نا نگهبان فرشتی مقرر کری. سوره رات کی تاسو لست جی کل دا انسان نا فرمان شی و دا اللہ دشمن شی نا اللہ تی دا فرشتو حفاظت واری و چاہتے پریدی شیطانانو تا نا بیاو سراغی لو بی کئی و قیزنا لهم قرآن او مسلط کری دی مونگ پا دوی باندی قرآن ملگری شیطانان فزینو لهم ما بین ایدیم نو خیستا کئی دوی تا غبت آمال بین ایدیم چی مخی ردوی ندی و ما خلفهم او اغا چی رست ردوی ندی شیطان و تا غبت آمال خیستا کئی دیر خک کردو کو دیر دا زواب کردو کو و حق علیهم القولو او ثابت شو و حق علیهم القولو او ثابت شو دے پا دوی باندی حکم دازاب فی اممین پاغٹولگو کی فی اممین پاغٹولگو کی قد خلط من قبلیم چه تحقیق سران تیر شوی دی مخیر دوینا من الجن والین سے دا پیریانو دا انسانانونا اگا حکم سو لام لان جانما من الجنت او والناس اجمعین لام لان جہنما من الجنت والناس اجمعین چه اللہوی دا پیریانو دا انسانان دا ٹولن با جانم دا کمم دا حکمونو انہم کانو خاسرین یقنن دوی ادوی خاسرین تاوانیان وقال اللذین کفروا زجر بینکار قرآن او دغرنگی حالت دا منکرین دا قرآن چه دے بتا تا سوی قرآن مور شور پکی جوڑ کا وقال الذين كفروا ويغكسان كفروا چينكار کړي د مسلې د توحید نا مسله سوا نفي د شرک په دعا چرامد شب صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي دین انکار کو امنو کفرو کې بشاره ستای مقصد د سورتا وقال الذين كفروا واي کافران لا تسمعوا لهذا القرآن مور تاسو دا قرآن والغو فيه او شور جوڑ کے بدی کی لعلكم تغلبون خامخا تاسو بغالب شے کافر بوئی دا قرآن مورا او کبیانی گن شور پک جوڑ کا دا بر کافر کاری دا مشرک و دا بیمان کار بھائی ڈمتوب کا غگیگی دے باڑو دا وئی نچے دا بندشی او یاد داشی یاد آغشی و جی قرآن بیانی گی نو دے بتا تا سوئی دا بند کا دارنگی دے بتا تا وی مور قرآن دے بوئی شور پک جوڑ کا دا رب ایمان کار دے لا تسمعو لحاظ القرآنی مور دا قرآن والغو فیه و شور جوڑ کے پدی کے اس کا گری ار سمرلوی دا و چی دا قرآن دشمن دے نو قرآن و تا سوئی کفرو لعل والغو فیم اور شور جوڑ کے بدی کے لعلکم تغلبون خام خاتا سب غالب شیم فلنزیقن الذین کفروا نو خام خا ابسک وغا کسانو تا کفروا چین کار اکڑے دے سو تو سکو عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینہم خام خا بدل بورکو دویتا اسوا الذی دا بدو دا دوی حقا کانو یا عملون چو دوی عمل کون کی کمی بدے چکڑی دی اللہوی دا غی سزا بورکم بدل بورکم ذالکا جزاو آداء اللہ النار دا بدل دا دا دشمنانو دا اللہ النار اور مشرک دا اللہ دشمن دے دا چوی قرآن مورا و شوڑ پک جوڑ کا نو دا دا اللہ دشمن دے ام پی جنو دا اللہ دشمن ذالکا جزاو آد کتن دے توریو کسپینی خوا خدا دا اللہ دشمن دے ذالکا جزاو آد اللہ النار دا بدل دا دشمنانو دا اللہ النار اور لہم فی آدار الخلد دوی دا پارا پا دی جہنم کی کور دا میش گرے بھئی ہمیشہ وہ پا دی جہنم کی چھ دا قرآن دشمنیو کا جزا ام بما کانو بی آیاتنا یجحدون بدل بورکڑیشی پس اب داغی چودوی پایا تنو زمونگ باندین کار کون کی گرائی بی آیاتنا خان بیاياتنا يجحدون چودوی پایتون زمون باندین کار کون کی وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا اوس حالت دا منکرین په جهنم کې سبوي وقال الذين كفروا وبويا کسان چې انکار کړې د مسلې د توحید نه ربنا ورب زمونگا ارن اللذین اخیمون تا غد دو کسان آیات تو گوری خان ارن اللذین پامام دیو تا پامام دیکا تلاوت تو گوری ربنا ورب زمونگا ارن اللذین اسی نتاز ارن اللذین خان غلط پشی ارن اللذین اخیمون تا دو کسان ادواللانا گورا ادواللانا چ گمرا کړو مونږه منل جننه ول انسه ادوسو کو منل جننه ول انسه د پیریانو د انسانانو نه ادودا پوجي یا لا غدوکسان مونږ توخایا د پیریانو د انسانانو نه چې مونږه گمرا کړو خصو سره کوي نج لا سونه خپلوي ها خپې چب کوي نه نه نجعلهما تحت اقدامنا چوګرزو دې دوانو لره الله ان دې د قدمونو زمونږ نه الله چې د خپو د لاندې کو پامم دی وتا ليكونا من الاسفلين دې د پاران چې شیدوی د زلیلونا بشارتو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقيننا کسان چې وای دوی رب زمونږ الله دې قالوا چې وې دوی ربنا الله رب زمونږ الله دې پالون کې زمونږ الله دې ثم استقامو بیا کله قدرت دل پدې مسله باندې صرف ویل ګران کار نه دی اصل شی سره ګران کار سره استقامت ته ها همیشه کلک پاتې کیدل دي یو تن ادری دو سل رکات اوکړه نو دا فائدہ اون کړه دا ټیک دا جر بوته ملو شي خو یا ساته کده روزانه دو رکات کوي خو چې همیشه کوي هر ورځ کوي نو یا ساده دې سلو نه دا زیات فائدہ ناک ته ولی زکه چې اصل شی دا استقامت ته کلکواله دې په یو عمل او په یو عقیده باندې ان الذين قالوا ربنا الله یقیننا کسان چې ویل دوی رب زمونږ الله دې ثم استقاموا بیا کلکو درې دل په دې مسله باندې تتنزل عليهم الملائكه ترمرګه په دې مسله باندې کلکو تتنزل عليهم الملائكه راځي با په دې باندې فرشتي د مرګ په وخت کې بوله فرشتي راځي او سبو وتا الله تخافو چې مې ريګه تاسو ولا تهزنو او مغم جن کېګه تاسو مخف کېګه او مې ريګه وابشرو بالجنه التي او زیری واخلی دا جنت حقا کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاو سر واد کولین شوا دا مرگ با ٹیم کی فرشتی بول زیری دا جنت ورکی دا چا تا قالو ربنا اللہ سم استقامو استقامت والا تخا اللہ دی مونگ دا با قرآن استقامت نصیب کی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا مونگا دوستان ستاسو یو پا جند دنیا کی و فی الاخرہ او پا آخرت کی دنیا کی مونگ ستاسو دوستان آخرت کی ستاسو دوستان سوک بوتا ہوئی فرشتی ولکم فیہا ستاسو دپارا فیہا پا دی جنت کی بای ماغس تشتہی انفسکم چی غواڑی بیزرن ستاسو سچی دی زڑا غواڑی غب در کولیشی ولکم فیها ما تدعون او ستاسو دا پارا پا دی جنت کیا غصبی تدعون چی غواڑی تاسو پخلا باندی سکر دی زڑا کی رازی بم در کولیشی سچی غواڑی غبم در کولیشی نزولم من غفور الرحیم دا طول نلوی خبرا نزولم من غفور الرحیم یعنی نزلو نزولم ملمان بکڑیش ملمان من غفور الرحیم دا طرف آد بخون کیو محروبان ذاتنا دا چا ملمشوی دا اللہ ملمشوی نزولم من غفور الرحیم شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی ہوئی خوب میں ولیدو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات شو. ایما دے چھے حضرت یو تپوس کم قرآن کی وہ چوکا امیں چھے داوی نو ظلم من غفور الرحیم دا ملمانہ ولی یادے چھے ملمانہ بکڑے شی داولی وہ چھے نو ظلم دا ملمانہ ولی یادے ایما دے وہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا سادہ خوب دلیل نہ دیکھا مونگ دلیل کے نہ پیش گو جیرہ دا خوب نہ مونگی عقیدہ ثابت ہو پوگے بخبر ہو کنا ہو کل کلا خ عالمان دا اللہ دوستان اویل اللہ بشارتو نہ ورکی پا خوب کے خوب کے والا اللہ سور کے بشارتو نہ والا ورکی نو ظلم اس دانا جی ہوتن خوب بری دو وہی چہرہ ماں نبی علیہ السلام بری دو ماں تو بس مزمک و تک کامل شوئے ہاں داغو ٹھیک نہ شو کر زکر پیغمبر تو حکم دے چہ تر مرگ با عبادت کے پوئے گئے خبرو کرن پوئے گئے نو اوی ماں تو نبی علیہ السلام تو السلام مفرمائے چہ گورا ملمسی اگا بیغم ہے او غم چا سرے کوربا سرے دا جنتیان بدا اللہ سی ملمانہ بھائی دا دوی کوربا بسو کی اللہ بھائی یعنی دوی بخب آرام ناستے او تیار بولار سرازی بالکل بے غم اس غم بو سرنی زکوی نزل من غفور الرحیم اس ترغیب ورکی بیان تا ومن ازل ومن احسنو او سوک دیڑی رخ کلیم قولن پوینا کی ممن دا چانا دعا الاللہ چرا بلی خلق کتاب دا اللہ تا یو تن خلق دا اللہ کتاب ترا بلی دن اچاوے نخکلی کی دیشی کی دیشی عامل سوالین او ملکی نیکا پتری قرب غمبر لے سلام دن خامل دا چا کی دیشی وقال ان دی من المسلمین او وائدے اننی من المسلمین یقیناً زیما دغاڑ کی خودن کو نہ دے مسئلے تا صرف تاؤنس تا نویم بلکہ خپل ملم ولا تستوی الحسنت ولا السیئا او نہ دے برابر بیان دا توحید ولا السیئا او نہ بیان دا شرک یو بیان دا توحید دے او بل بیان دا شرک نیکی و بدی حسن و سیئا نیکی و بدی ہمون حاصل مانو کا توحید او شرک بیان دا توحید او بیان دا شرک دوانا برابر دی ادفع باللتی دفکا ادفع باللتی دفکا بیان دا شرک لرا باللتی پاغ طریقہ باندی یا احسنو چاگا خکل طریقہ دا یعنی سمت لب شو خکل طریقہ سو خکل طریقہ دا توحید بیان توحید بیانو کنو پا دیس رب شرک سشی اب دفع شی ختم بشی فیض اللہ دی بین کو بینو ناسا پانا سڑے چی پمین سو پمین داغ کی عداوتن دشمنی بی کاننہو ولیون حبیم تبوی چی دا دوست محربان یا دوست گرم کل جی تب بیان صحیح کے او لہجا خکلی استعمالے نرم استعمالے کنزل نکے بد رد نکے یا ساتا غستا دشمن اگر بستا دوستو گرسی اکل اکل سڑے خبر کئی خدا سے انداز بانے کئی جا دوستان ام دشمنان شی وما یلقاها الا الذین صبروا او ناخلی دی خوی لرا خوی پہ جنے صفت وما یلقاها او ناخلی دی خوی لرا کم خوی کم خوی کم صفت دائد فا باللتی آسن چھے بیان دا شرک دا فقی پس سرا پا خکلی طریقے سرا پا بیان دا توحید سرا وما یلقا دے با توحید ثابتی پس سرا پا فضائب سرا وما یلقا الا اللذید صبرو او نباخلی دی خوی لرا مگر کسان صبرو چی کلک دی با تکلیفونو باندی وما یلقا او نباخلی دی خوی لرا الا زو حظ عظیم مگر خاوند برخلوی سوک چی بیان دا توحید کئی یا ساتھ دا اللہ پنیز دا دیر الوی برخ دا خوا اس پنا طریقہ دا پنا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ بیان دو توحید چکین وسوسه باجی شیطان کنا خطب سوی اعوذ باللہ بوی خان وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن او کچر ورسیگی تاتا طرف دا شیطان نا نزغن سوسوسا فاستعیز باللہ پناہ غوارا پا امداد دا اللہ باندی دا اللہ پا امداد سر پناہ غوارا انہو ہوا سمیع العلیم یقیناً دا اللہ اوریدن کی اپوزات تے دلیل اقلی ومن آیاتی و بازر دلائل دا اللہ نا اللیل و شفدا و النہار و اورز دا و شمس والقمر او نور اسبوگ میں شپا اورد نور اسبوگ میں دا طول دا اللہ دلائل دیخوا دا توحید لا تسجدو للشمس سجدہ مکوی انورتا ولا للقمر و نسبوگ میتا چاہتو کی سجدہ واسجدو للہ اللذی او سجدو کی اللہ غزادتا خلقونا چے پیدا کری دی دوی لرا دانور اسبوگ میں چے کمزاد پیدا کری اللہ غزادتا سجدو کی ان کنتم ای یاہو تابدون کچری تاسو خاص د دیو الله عبادت کوونکی فاین استکبرو تسلی فاین استکبرو پس کچری دوی ځان غټو غنلو د الله د عبادت نه ځان غټو غنلو نو غمی مکو فالذینا پس غکسان ان دربیکا چې پنیس درم ستابانی دی یسبحون لو پاکی بیا پنیس درم ستاری څه مطلب شو فرشتي ښا فالذي اودرنگ نیکان بندیان فالذین نو پسغه کسان اند ربکا چې بنیس درم سبانی دی یسبحون له باللیل پاکی بیان دا الله باللیل د شپې و النهار یو دورزی اوم لا یسامون او دوی نستړی کیږي په پاکی بیان ول دا الله باندې هغه سدی هغه خجر غم جوړ کړي ها گورو تا دیکھوا کنا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ او دوی نستڑی کی گی پا پاکے بیان اور دا اللہ باندے کہ دوی زان غٹو گنی دا اللہ دا توحید دا بیان نا نو اللہ وی غم مکو زمان دا سی خلق شتا فرشتی ری نیکان بندیان دی چا شپاور زمان پاکی بیانے شپاور زمان حمدونا بیانے غیستڑی کی گیم نا بلدلیل اقلی آیات دا سجدی و خان ومن آیاتی و بازر دلائل دا اللانا انکا تر الارضا چی یقینن تو وینی زمکی لرا یقینن تو وینی بزمکی لرا خاشیاتن اوچا دانا چی یریدن کی خاشیاتن اوچا فیزا انزلنا علیہ الماء پس کل چی رو رو مونگ پا دی زمکا باندی الماء باران اللہ وی زمکا اوچی چیزا باران اوار ام نسوشی احتزت خوشالشی وربت او پڑسیگی زمکی تو گورا غسشی ترکشنشی خوشالشی او دغرنگی او پڑسیگی ان اللذی احیاها یقیننا اس بات دقیامن ان اللذی یقیننا غزات احیاها چی تازیکڑ دیزمکی لرا لمحی الموتا خامخا جواندی با کی مردر پا قیامت کی سن چه اللہ دا مرز مکا جوانده کا او تازه کا دا سی با اللہ دا قیامت پورت دا مبڑیم جواندی کی اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً دا اللہ پاری و شبانی قدرت لرن کے زانتے بیا زجر ورکی منکریونو تا منکریونو دا قرآن تا ان الذين يقيننا كسان يلحدون في اياتنا چه کجروی کوي پایاتونو سمون کې کجروی بيجنې کجروی بيجنې چې حق او باطل خپلو کې ګډوډي او دغرنګي تحریف پکې کوي کمی او زیاتې پکې کوي خپلې فائدې د پر د قرآن نشرک ثابتې یا يلحدون کجروی چې حق نه ادا کوي ان الذين يقيننا كسان يلحدون في اياتنا چکجروی کوي پایاتونو زمون کې لا يخفون علينا پړ بني شپ مونږ باندې الله وي زمانه نشي پټې ده اف مي يلقى في النار يا رسول چې غرزول شپ اور کې خير مغرده امیاتی امنن یا سوک یاتی امنن چرا بشی پامن کی یا یاتی امنن چرا بوستی شی بجد جہنم نا یوم القیامت پرج د قیامت دوان برابر دی خپل کی یو اور تو اور زولے شو او بل را وسته شو بچ د جہنم نا دوان برابر دی نته سنگ ټول یو شانتی دی اے معلومہ شیتم عمل کوے پا طریقہ باندے شیتم چې خو غش استاد است خپل خو خنه ک جہنم والا عمل کیو ک جنت والا عمل کی انو بما تعملون بصیر یقینا اللہ پاک سب اندی چ عمل کوی تاسو بصیر لدن کے ساتھ کم عمل چ کے اللہ پی لدن کے دے ان الذین کفروا بالذکر یقینا کسان چ انکار کڑو مریم سے چلو شو ان الذين كفروا بالذكر يقيننا كسان چين کارو کړو بے ذکر د نصیحت په کتاب باندې قران لما جاءهم هر کله چراغ لې دوی ته قران و تراغ د سوک انکار وکړو و انه لکتاب عزیز او یقینا دا قران خامخا کتاب دی عزیز غالب دی په اعتبار د دلایل باندې ته قران دلایل هغه غالب دلایل دي سوک مقابله کولی شي یا دو مانا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ او یقیناً دا قرآن لَكِتَابٌ عَزِيزٌ خامخا کتاب دے عزیز دیر گران دے اللہ تا عزیز ویدا پلان کے سڑے ما تا دیر عزیز دے ارہ قرآن سڑے اللہ تا دیر عزیز دے دیر و تا گران دے او گران بولی نیجے نو ٹول سرے کتاب اللہ اور قرآن کتاب اللہ دے ورسرا ورسرا کلام اللہ دے دا اللہ خبر دی وَإِنَ حَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سورہ توبہ شپږم آیات کې تاسو لرستی قرآن ته سوی کلام اللہ دا اللہ خبر ہوتے وی لا یاتی الباطل نشرات لے دیتا باطل من بین یدی مخیر دینا ولا من خلفی او نو رستو ردینا قرآن تا نمخ کی نباطل را دن نکی دیشی او نو رستو نا حفاظت سوک کئی حجر کی تاس رستیو وینا نحن نزلنا الذکر وینا له لحافظون اللہ قرآن مارا لے گرے سب حفاظت کوم تنزیل من حکیم حمید راتل د دې کتاب دی ته طرف د با حکمت حمید ستایل شوی ذات نا ما یو قاد لکا ما یو تسلی ما یو قاد لکا دوی نشی ویلے تا تا الا ما قد قیل للرسل مگر غب دیر دی چه تاکی سرا ویلی وی پیغمبرانو تا من قبل کا مخکستانا دوی که تا تا نن بد ردی وی او اعتراضونه کوي نو غم مکو دا ټول مغه اعتراضونه دي کم چې پخوان بیاو باندې شویو دا ټول مغه بد ردی دي کم چې پخوانان بیاو ته ویل شویو نا خو یې زړه تنگ کړ نو ته ولې زړه تنگې ان ربک یقینا رمستا لزو مغفرتین خامخا خاوند بخنی دی وزو عقابن علیم او خاوند عذاب درناک اللہ خاوند بخنی دے او خاوند دا عذاب درناک چا کہ توبو وستا اللہ بو تو بخنو کی او کہ چا انکارو کو اللہ بول سزا ور کی اس قدر میں شبہ ذکر کئی جو قرآن بل جب کی ولی رانغو جواب بیا و میں اعتراض کولو عجمی و عربی کتاب جمی دے و پیغمبر عربی دے تفسیر بما کڑے خان ولو جان لاو او گچرے گرزو لے مون دی قران لرا قران اندلستو کتاب قران د قرت نہ لستو تا وئی قران اندلستو کتاب آجمیان پ جبا جمی کی لقالو نو خام خاوے تک زمون دا پختو دا جبا جمی دا پوی کنا اردو دا جمی دا سدان اور جبی دا جمی دی عجمیان بجبا جمعی کی لقالو نخامخا ویل بدوی لولا فصفلت آیاتو ولی واضح ندی دلائل ددی بیا بیسا ویلی عجمی جبا خو واضح جبا ندکر واضح جبا کم یو دا عربی لکم آویلو چی دکا جوری پاکی صرف سرپاز سلنو منی چی دگڑی پاکی سرپاز سلنو منی چی اسی نور گنش میرشی زر یو زبر و زیر سر مانا کی فرق را چی زبر او زیر سره معنی کې فرق راځي او عربي خو ډیره فصیحه ژبه ده نو بیا به دې تراس کولو چې دا خو ډیره واضح دا خو واضح خبره نه ده لولا فصلت آیاتو اعجمی و عربی آیا پیغمبر اعجمی آیا کتاب دی اعجمی و عربی او پیغمبر دی عربی بیا به دې تراس کولو تراس بسو کتاب جمی دے و پیغمبر ربی دے و دالا سنگا کی دے شی قل هو للذین آمنو او زجی پا پختو کے دا خبر خبر سمر وزاعت کولے شا اردو کی با دوم روکڑے شا سوائی تاسو اردو علا چی پا خبر جبا کی دیو خبر سمر وزاعت کولے شی پختو کی با دوم روکی نو بیا بیا دای تراس کولو که پیغمبر ربی دی و کتاب جمی دی نو دی بسنگ را دی دوم را وزا تکڑی شی قل هو للذین آمنو وای پیغمبر علیہ السلام دا قرآن للذین دا پار دا کسانو آمنو چی مان روڑی هدن هدایت تی یا هدن مضبوط یادا و شفا ان او دارو دی قرآن دا مومنانو دا پار هدایت تی او شفا دا د روحانی او بدنی د دوانو مرزونو والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرا او هغه سان چې ایمان دروړي په غوږونو د دوی کې وقر درنواله نه پینځم آیات کې ویلو کنه او فی آذاننا وقرا او هو علیهم امن او دا قران په دوی باندې امن ړوندې یا امن ګران دې الله دوی باندې زما قران سره گران دے اڑن دے یان ساتم مشرک و بدتی پا قرآن نشی پوی دے خان اولائی که ینادون من مکانیم بعید دا کسان آواز کولیش دویتا من مکانیم بعید دا زیل لرینا پا دے پوش پی دا کسان آواز کولیش دویتا دا زیل لرینا سو مطلب شو وگونه کار کئی مثال زلل تناستیم یو تن بار کوسه کی خبرې کوي ما ته لګ لګ आवाज راځي خو پویګم خو پینه کنه او نن را تخکاری چې دا سوق دی دا سره دوی مثالم دی الله وی غوته لګ لګ आवाज راځي د لری نه ته چې قران وې کنه نو आवाज راځي غوته خو نور نه په پوی دی شی او نه دا خبره زړه ته کوزی دی شی ولی که ګندې پکې کنه اس پی اگر سلورم شو بچ قرآن پہ یوزل ولی نازل نشو جواب موسیٰ علیہ السلام لمی تورات پہ یوزل ورکڑو نو ولی اگی کی چا خلاف نو کڑے ایگی غم خلاف شو کہ پہ یوزل لاغل ویا بیسوے لی دم رگران کتاب او پہ یوزل دا برا چا پلاریز دکی ولقد آتینا موسیٰ الکتابا و پدا کی سر ورکڑا منگ موسیٰ علیہ السلام تا توراتا پا یوزل باندی فاختلف فی نو خلاف شو پاگی کی نو که قرآن کی خلاف جسو چلو شو ولولا کلمتن او کچرین نوے ولولا کلمتن او کچرین نوے حکم دا عذاب ولولا کلمتن او کچرین نوے حکم سبقت من ربکا مخ کے دیر شوی له طرف دربستانه په تاخیر د اعظم باندې منول کی خان وین ولولا کلمه او گچری نو حکم سبقت من ربک مخ کے دیر شوی له طرف دربستانه پس باندې په تاخیر د اعظم باندې تاخیر څه دوی د عذاب رستوالی په تاخیر د اعظم یعنی د عذاب رستوالی لقضی بینهم خامخا فیصل بشو پا میند دوی کی اللہوی که دا عذاب ما خپل وقت نوی مقرر کرده درات لو نو اوز با بدوی فیصل شو پا خواب تبا شو خو اللہوی که نی تبا کن نو ولی که دا عذاب درات لو ما خپل وقت مقرر کرده اوز پوش شوی کنن و این نو با یقینن دوی ولی dışarı uyudu bakıyorsun. وَإِنَّهُمْ يَقِينًا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبًا خَامَخَ نَبُلُ تَرَانِيز دي كلمة وَإِنَّهُمْ يَقِينًا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبًا وَإِنَّهُمْ يَقِينًا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبًا خَامَخَ بِشَكِّ دِي قُرْآنَ مُرِيب داس شك دي چ لالا سياتي گي شو قرآن رحمت الله عليه بقول كم منيو كن مني شاكيان خوي كنا ما نام إلى سؤالين أو جاء تي عمل كرني ك فلي نفسي فائدة خبل زاندا ترغيب أمال سؤالياتا جاء كن نيك عمل كن فائدة رسدا خبل زاندا ومن أساء أو جاء تي بدو كرل فعليها نص زيد بد باندي جاء كن بد عمل كرو شركيو كو كفر يوكرو سزا بوند تور کولی شی او ما ربک بزلام للعبید او نه دے رمستا ہی ظلم کون کے للعبید پیچا باندی یا پخلو بندگانو باندی اللہ ہی ظلم نہ کئی زرا بر ظلم نہ کئی او ظلم سو او ما اللہ یرید ظلم للعباد اللہ دے ظلم ارادم نہ کئی خا اس بعد دو قیامت ہو الیہ یرد علم الساعة الیہ یرد علم الساعة ہفتے پورس ختم استاد محترم مشہور استاد جی شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمن سے اللہ عزیز مرد ہمیں کی برکت پہنچ شبی خان دی کور کے درس کور اگر اختتام ترسو استاد جی نور کلب ہم ختم دو دو نیم کالو کو کولو دیز الپتہ نہیں شتے یو نیم کال کے مکو چوی سنگا مکو ملگری لہران شم عثمان دی ماں تو یو نیم کال ماں منہ خدا رے سدا پاس درے کال ہو جو لوز سلیری سپاری ہوئے لے شو الیہ یرد علم الساعة من دیر سلو روان یو کنا الیہ یرد علم الساعة دی اللہ تو واپس کی گئی لند قیامت یو تو زمون مرے ٹھیک نہ بس این خری الیہ یرد علم الساعة سوان پکیو کسنگا الیہ یرد علم الساعة دی اللہ تو واپس کی گئی علم دا قیامت چانہ کا تپوس کی قیامت بکلی مسوئی وی اللہ تے پتا دا دا قیامت علم چا تو واپس کی گئی اللہ تا الیہ یرد علم الساعة دی اللہ تو واپس کی گئی علم دا قیامت وما تخرج من ثمرات اصول دی علم غیب ذکر کئی وما تخرج من ثمرات او نروزی من ثمرات د میوونا من اکمامها یعنی د غنچو د دینا وما تحمل من انسا او نکیگ دی یو زنانا وما تحمل من انسا او نبار کئی یو زنانا ولا تزو او نکیگ دی دی لرا الا بعلمی مگر پیلم دا اللہ کیوی مثال اونی تو گورا نو دا میوی نڑوان جی دا اون سونی سی گلو نونی سی پا ممی کرا نا اللہ تا پتا دا چی دا پلان کے گل دا با میوی کی گی او دا پلان کے با اچھی گی دا پلان کے با را پروزی سمکی تا اللہ تا دے دری ہر سب پتا دا بل دا سی سوکشتا چی آگا تر دی ہر سب پتا بل دا سی سوکزار دا تا معلوم دے دورنگی اللہ تا پتا دا چدا با نیک ملے کدا با بد ملے اللہ تا پتا دا چدا با جو اندیوی کدا با بڑی اللہ تا پتا دا چدے با نریو کدا با مادی اللہ تا دار سا پتا دا ویوم یو نادیم پاہو رد بانی چاواز بو کی دویتا اللہ این شرکائی سشوی صداران زمان قیامت پورت بوتا اللہ سوئی وزماغی صداران سشو رامدتی کیا کنا قالوا بوائدوی آزنناکا اعلان کو منگتاتا آزنناکا اعلان کو منگتاتا ما مننا من شہید ما مننا من شہید چنشتر زمانگنا سوک بیان کو ان کے پدی خبر باندی اللہ منگ کے سوکم نشتا چی پدی خبر باندی ستاروان دی بیانو کیو خبرو کی ودو اللہ ازکال تا قوی پوشی گنا جی دود کا دود اور پانی کا پانی دا کو تا دل تو دنیا کے نمانی ودو اللہ نوم رکبشی دوینا ما حغس كانوا يدون من قبل چو دوی چه دوی برا مدد کول من قبل پخوا پا دنیا کی وزوانو او یقین بو کی زوان پا معنی دا یقین خواه زکه عرض و بخبر استرگویدنو یقین بے پیدا شی وزوانو او یقین بو کی ما لهم من محیص چی نشتره دا دوی دا پارا زید خلاسی یقین بے راشی چی زید خلاسی نشتره بس خبر ختمه دا حالت دا مشرک و بیمان انسان لا يسأم الانسان نستڑکی گی بیمان انسان من دعاء الخیر پا گختو دا فائدو باندی استڑکی گی وَيَمَسُّهُ الشَّرُّ او کچری اورسی گرت اس تکلیف فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ نو دیوی نا امید قنوط نا شکر دیوی اسی نا امید ویو نا شکر اللہ وی بیمان انسان که فائدی غواری نو دا پا غختون استرے کی موٹر را کی بنگل را کی زوی را کی کاروبار را کی دا را کی آغا را کی چه غواری استرے کی پا غختون استرے کی کنا و اللہ وی که چرد سو جا تکلیف رسو تکلیف و مصیبت پیرا شی نبی اسی فیوزن قنوط بیا نومید و ناشکرائی نومید و جکل نومید و یرا منگی صرف لی دلیو منگ صرف تکلیف و مصیبت لی دلیو پا منگ صرف تکلیف و مصیبت را شی او سوی ناشکرائی بیا دا اللہ ناشکری کئی و چر تم خواد و رجو نلی دا خز و کار دی خب خوشحال او ساتی خو که ورد دولت سرخی یاد که ورد نر یا زبل شیان کو رو دینلو نو سب ہوئی وی کلن جستا سپیرس را یو دیشویم کنا نوی خواد عورت من دلی دلی ولین ازقنا و رحمتا من نا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی او خوز تاسو میں جاننم کی دیری ولی دی یو دا چی تاسو لانت دیر وائی خیرے دیرے کنے خوز تاو گرے کنا پنس خبر خیرے و لانت او دویم دا چی تاسو ناشکری کنے دا خپلو خواندان دے دو سی بدون دا وجی ما تاسو جاننم کی دیر اولی دے ولین ازقناو امید لرم جی قرآن والا ودا سی نی ولین ازقناو او گجر اسکو مندیتا رحمتا مننا سمیرو بانتیا دخپل طرفنا اللہ وی کزپی سمیرو بانتیا اوکم رحم پیوکم مم بعد دور را پس دا تکلیف و مصیبتنا مصد ہو چی رسید لیوی دتا اللہ وی غد تکلیف تا لرکم و خوشحالی پی راولم دے بیادا سے نووی چی دا اللہ دیر لوی احسان دے خوشحالی راوستا نسووی دے بیادا قارون رو دے لیقولن نو خامخا وی دے حازالی دا زمان حق تے سووی حازالی دا زمان حق تا خمات بی ایسی کمپیوٹر سائنس کڑے ہو کنے چی دا خو جی بیا ما بی ایس کڑے ہو ایم ایس میں کڑے ہو ما خو جی بی بی او ایم بی اے کڑے ہو ما خو جی پی ایچ ڈی کڑے ہو کنے زکر دا نو کری ما تب ملو شو دم رغڑ تن خاک لے دے ویسو ہی دا زمان حق تے وما زن ساعتا او زگو ما انکوم با قیامت باندی قائمتن دا قائمی دو زو ہی دا یقین نکوم گمان نکوم چی قیامت برازی ولئن رجعت او کچری واپس شمز الی ربی رب خبلتا بالفرس قیامت رام گو نو ان لی عنده للحسنا یقینا مال ربی دا اللہ سرا للحسنا خامخا جنت التوام اللہ مال جنت راکی ولی تک دلتے مال دولت راکڑے التوام اللہ خوشحال ساتی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نُخَامَخَا خَبَر بُكُوَا كَسَانْ چِنْ كَارِ كَدِي وِمَا عَمِلُوا فَصَوْبْ دَاغِي چِ عَمَلْ كَدِي دوی اللہ بے خبر کی وَلَنُزِيقَنَّو مُخَامَخَا اُبَسَكُو دویتَا مِنْ عَذَابٍ غَلِيظَ دَا عَذَابٍ سَخْنَا اللہ وی عذاب سخ بوتو سکم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ بیا علت دا مشرق انسان وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ یا ساتا ازان دا چوبکی دل مستحب دی خان و ایزا او جواب ورکول دا بیا رستم کی دیشی و ایزا انعمنا علی الانسانی او کلچ احسانو کمون پا انسان باندی پا مشرک انسان باندی آرزان و مخوانی و نعا بی جانبی او وڑی بخپل رخ باندی دیسو کی مخوانی الله وی کزه په احسان وکما تکلیف کوي نو قران لا برازي او که الله ور نو کری ور کی ولګ کاروباری لحاظ سره خشینو بیا سو کی قران نمخ واړي او ووړي په غاړه هم بیا ناراضي و اذا مسو شر او کچره اوره سیګره ته تکلیف فزو دعا این عریض نو دیوی خاوند دعاګانو پلنو پلنو یوګ دوګ دو په بهدا سیګړي تو دا بیا ګور سر بهدا سی ورکړي داسې به سر ټټکړي لاسونه به چتکړي او سر به خو دعاګانې ډېر اوږدې اوږدې دعاګانې به بیا کوي او که تکلیف ته لر شي خوشحالي ولا الله ورکي نو بیا ځي اسمان پر ډزوري قل وای پیغمبر علیه السلام ارائه تم خبر زه اکثر دې جماعت کې وینم څو یو دوه درې دي ډېر اوږدې اوږدې دعاګانې کوي نو زه یم زه به بیا څه ضرورت دی قل وای پیغمبر علیہ السلام ارائے تم خبر را کہ تانسو ان کان من عند اللہ کچری ودا قران دے طرف دا اللہ نا ثم کفرتم بی بے انکار کرے تاسو پدی باندھی کہ قران دا اللہ دے طرف یو تاسو تے بیا انکار کرے استاد نو سو گمراہشتا من ادولو سو دے غٹ گمراہ ممن دا غچانا وفی شقاق بعید چاہوی بخلاف لرے کہ دا حق نستانا بیالوی گمراشتا چا قرآن دا اللہ کتاب دے و بیم نمانی سنوری ما آیاتنا فی الافاقی زردے چوب خیم دویتا آیاتنا خپل دلائل فی الافاقی پاتراف دا عالم کی چار چا پی ربو تا اللہ وی خپل دلائل خیم وفی انفسیم و پکور نردوی کی اللہ وی کور کے بہت داسی خلق پیدا کم چیاغی بسی مومنان بھئی و قرآن وارا بھئی اکثر پلاری نمانی و زامنی و منی ابو جیل نمانلو زیو منلکنا اکرما ولی نمانلو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نو منلہ وفی انفسیم و پکور نردوی کی حتی تردی پوری یتبین لهم چیخکار بشیدوی تا انو الحق و چیقنن دا قرآن دے پر اختیا خبوتا دا خبر ابی اخکارشی چھ قرآن دے اختیا کتاب دے اولم یکفی بی ربکا این دے کافی ربستا انو چیقنن شان دا دے علا کل شئین شئین چیقنن دا اللہ پاریوشی باندے شئیدن گوا دے ستارب پاریوشی بانے کافی ندے ستارب پاریوشی بانے گوا ندے دورنگی اللہ کافی ندے پر خبرہ چې دوی ته به دلایل اوخی په اطرافو د عالم کې او د دوی په کورنو کې الا انهم خبردار الا انهم خبردار یقینا دوی فی مریت بشکری من لقاء ربهم د پیشې درم خپل نه دوی په سکری په شکری د پیشې درم خپل نه یعنی د قیامت دوره جن په شکری الا خبردار انه بكل شی محیط یقیناً دا اللہ پر یوشی باندی محیطن احاطہ کون کرے یا را گیرون کرے ہر یوشی دا اللہ پر علم کی دا اللہ پر قدرت او دا اللہ پر سلطنت کی دن ندے ہر یوشی دا اللہ پر احاطہ کی دن ندے مقصد دا سور حامیم سجدہ نفی دا شرک فی دعا او رد دا صلور و شبہات دا مشرکین اول شبہ ستا پر خبر باندی نفوئی گو دویم شبہ بیگا بابا خوب کیو یرولو دریم شبہ قرآن بل جب کی ولی رانہ ہو او سرورم شبہ قرآن پہ یوزل ولی نازل نشو دا ہر شبہ اللہ جواب نو کڑل انشاءاللہ راتن کی سبق کی سورہ شورا کی نور دری شبہ بوایو نور دری شبہ دا مشرکی نو آغا او دا آغی جوابات بھی انشاءاللہ کو ملگیری وقتی رازے پوبان دشپک بجولا